أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد سورة الأحزاب كنت جتا بي ويسمك جسون نيو ومن يقنط ما يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا فوف لنج غيسون موي فيرسي 30 با verset 35 tay nak ñu wëra gis inshallah tambalé ayé bi mu ñu ko waxo bi wésu ba'da uz billahi minash shaitani rajim wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم لن نور جيس فوف لن نور تامبريتا إن شاء الله تعالى موي verse 36 لول نك واخون نان لي présentation bi defo non ko moy bi yonante bi sallalahu alayhi wasallam labate zainab bint jahsh radiyallahu ta'ala anha mom nak ak freram abdullah ibn jahsh radiyallahu ta'ala ñom dañoo fogon ne yonante sallalahu alayhi wasallam da ko don laban ngir bopam far nak mune ngir zaid la après nak affaire mi nak ñom dal geñulu len won mais après ba alquran wacce ay yi wacce ñune ah kom kan ak yalla ko dogal bu boba lolou la yalla nam ak yaronata sallallahu alaihi wasallam legui nak dañ ci top do taxone ñom ñu mujjo nangu legui nak suñu borom doon wax sax ne benn julit sax benn ku gëm yalla da amul droit sax yaronata bi sax yalla azza wa jalla ak ndawam mu yaronata bi sallallahu alaihi wasallam am luñu dogal am luñu bëgg ba def ne li la bëgg li ngaran yow amna choix je suis démocrate je vais choisir yalla né lolou ci bopam mo amul lolou mo warul ben julit légui nak ci lolou lay ñew ci ay yi après ñewale tamit ci xew xew bobu ni nga xamanteni ni zaid radiyallahu ta'ala nu mom gisoon nañ parti ci début sar bi bi téré affaire adoption légui mom mom nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné tay dañ ko don wowe zaid doomu muhammad ibn muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu kon muné wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina muné wa ma kana tawarrul wa ma kana lil mu'minin ben guway ngam yalla amul droit de amul sax possibilité ci ab julit bo xamne bu gor la ko xamne dafa gem tay gor wala mu'minatin du jagantene tamit julit bo xamantene ni way ngam bo xamne jigen la idha qada Allahu bu bur yalla dogale beug ben mir nam ko ban li moy am wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne li moy am amran ben mbir an yakuna muy nek lahum ñeel julit ñoñe ñi nga xamne dañoo gëm al khiyaratu nan dañuy am ab choix min amrihim ci mbiru yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa man ya'si llaha mo ne wa man kep nak ko xamantene ni ya'si dafa moy الله بور يالله ورسوله اك داوام بي دي صلى الله عليه وسلم فقد دغ دغ ضل سانغونا ضلالا اك تشانغو مبينا غو ليرا ليرا ليرا ليرا ليرا كون داني وما كان للمؤمنين بن جوليت امول droit yi amul possibilité amul sax ben bir bo xamantene ni dina ko am wala moy ben julit bu gor bu ku gem manam julit sank ba legi mu'min moy ko xam dafa gem mais fi bu ne mu'min julit tamit la ci dug la ci ndax entre muslim ak mu'min bu re da ñew tuddu kenn ci ni rek ta benen bi nekkul ci wet gi bu boba ñom dañuy dugante ne muslim ki womatu ak mu'min bu re da ñoo wet fenn ben ci ñom wet fenn ñu tuddul ko mom rek mu'min bi da ci dugg ak nit mu'min day dugale buñ tuddé mu'min rek té muslim nekul côté yépp momi day dugale ci biir budé amul luy ñëw di préciser na mu'min bi lañ ci mom ki lañ jëm ha ñi gëm ak ñi womatu voilà ñi womatu comme ay biñ jëgé kenn ki day duggal ki ci voilà comme mais comme ay biñ genn sank biñ gennon biñ gisoon bi wésu ay innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi ku nek day jël saasu bopam moy ne muslim fi al muslimina moy ñi womatu tay goor wal muslimat ak ñi womatu tay jigen wal mu'minina ak ñi gem tay goor ak wal mu'minat ak ñi gem ndax gem ak womatu dafa am différence ndax muslim ak mu'min du ben bu ne dañu ci mu'min mo gëna fété kaw muslim maro nek mu'min ta nek ko muslim mais man nga nek muslim ta do nek mu'min motax ba arab ya waxe je suratul hujurat qalatil a'rab amanna suñu borom ne yenen musa sallam wax len qul lan tu'minu walakin qulu aslamna arab yi dañu ñew kaw kaw yi ne ñom duggu ci diina ji non rek ne ñom gem nañu yalla ne dedet qul ne len yeen gemagu ngeen moy deug deug gem nekamul ci yeen wala ma yadkhulul iman fi al iman fi qulubikum ndax gem gi tax ñuy wax du gogul ci seen xol accès ni ni du gutay rek après ne man agna ci dara ñu jox non non waye nañu wax ne womatu nañ walakin qulu wax len aslamna womatu nañ ni gis ne kon yalla subhanahu wa ta'ala mo def différence premier entre muslim ak mu'min bokkuñ mu'min nak mo gina fete kaw muslim après amna ihsan dara ja ihsan nak moy top mom lolu par exemple bo demé ci wa tasawuf tasawuf soufisme ñom ci côté bobu lañuy gina yëngu que né moy côté bi nga xamné mo gina fété kaw comme ta lol hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tamit dako léral moy hadithu jibril alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni dafa ñew hadithu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala fekk lor ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala moko netali jele ko ci bayam bim nan dañu nekkon no yaronte bi sallallahu alayhi wasallam an-nawawi mon ki après def nako ci 40 rahmalahu nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu tok non hadith bu nek ci imam muslim sahih imam muslim mune ben way dugg ci rek aksi som yero wex tal décrire ak di décrire li ci am sox après mu ñew di laj yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nan ko mal islam lan moy islam mal iman lan moy iman mal ihsan lan moy ihsan bu ci nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko leral après mu am lu mu laj ci mandar gay yowmal khiyam ne yowmal khiyam kagn la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ki ngoy laj ginu ki koy laj kim koy laj ginu ko xam ki koy laj moy ñom mo jibril la doon wax légi après bim démé nonou mune sayyidina omar radhiyallahu anhu ya omar atadri man isail omar est ce xam nga ki doon laj sank muné ko allah wa rasulu alam yalla kum ndawam de mo xam muné ko hada jibril atakum yuallimukum dinakum koku de moy dinakum koku moy jibril dafa ñewon ngir jangal len sen diine li tax mu laj islam laj iman laj ihsan lol moy ñett ponk yi nga xamné l'islam ci lay doxé taku ku nek nak ci kaw ñen tiaxaat ga di japp ne bo neé ci affaire soufisme ak yoy mom moy ne légui yow julli dang koy sagane wor da ngay sagane di def yo xamné julli normal sax rous nako def ngakoy def tek ko ci kaw nan yeen da ngay comprendre alors que mom mo xamul dara ndax mbir yi moy bala nga ne yow bala ngay prétendre nan man dama nek muhsin moy il faut muslim bi nekul ne dang koy nek état boy dépassé doto def limuy digal lepp ngay def womatu gog moy luy neex yalla mom ngay def lu nakari ta lol sax moy tax nga ag ci muhsin nan ngay ñëwé ba paré nan man ag na fofu légui leul dama koy efface fek sa dundu gi sa bakkan bi yaangi noy da ngay julli par force amul ag na daraaje do xamne man dañ ma teggil koor lol ay waxi jaaxan kat lañ de toute façon ni koy wax sax en général dañ ñoo xamul dara sax ñoo en tout cas dal yalla ñu borom subhanahu wa ta'ala kon mu ne lolou ci mu'min mo ñu ko dugulon mo ne wama kana warul de wama kana amul benn possibilité wama kana tadun warula nek li mu'minin ñeel benn ko xamantene ni dafa gëm tay goor wala mu'minatin du ciagantene ko xamantene ni bepp way gëm tay jigen ida qada allah bubur yalla dogale bu ne bu bege benn mir ba dogal ko wa rasulu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam amran ben mir an yakuna munek lahum ñelen ñom julli ñoñe al khiyaratu nan dañuy tan min amrihim ci sen mir de waman ya'sillaha tanak kep ko xamantene dafa moy bur yalla wa rasulu ak ndawam bi di sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam faqad dhalla sanquna dalalan ak tanku mubinan gu lera ler li bokku na limi waré moy ne kon yalla li qaida bi nan ki manan ki usul bi nan regel usul bi nan al amru yaqtadi al wujub moy yalla bu digge hein lolou ak yonentam sallallahu alaihi wasallam lolou day wanene bu ne def len lolou day wanene li def bi farata la amul buma nexé bayyi buma nexé dama amna choix ndax li tax bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxe labat ki ngir zaid radiyallahu ta'ala waw ñom lool ab digel la def len legi nak ñom le fait que ñom ñuy am ñu nan affaire bi neexu len la len yalla di corriger ni bu doon ni affaire bi kon du farata kon yalla du len corriger ni moy bu l'islam bu ne defal aqimus salata lool day wone ne julli lan la farata la ba am luy ñew luy wone ne du farata al amru yaqtadi al wujub hatta idha sarafahu sarif lulul am lu ñew luy wone ah li kat du farata bu boba ñu xamne kon lañ newon def len ta la hadith ba waxon wala li ki bi waxon aya bi lolu du farata ta lolu tamit moy ni kon ab julit ci bopam ab ni ni doxé ku gëm yalla mom moy liñ doon wax kéro amul bëgg amul nam amul dara lulul suñu borom nam lu yonentam sallallahu alayhi wasallam nam lool la kon ndax ñoom buñu bëggé ben mbir bañu li la amatul choix mo tax ay nekk fi naan waaw xamna ni alquran li la wax mais quand même man dama saggan nañ ma ci bayyi dañ nan la e fi amul choix affaire bi moy wama kana amul ben da nga amul ben possibilité warul ta amo ben li mu'minin bo xamne dafa gëm yalla mo xam goor wala jigen bu yalla dogalé dara ñom ñuy am xelña nan dama am choix ken amul choix ta nak le tek legi nak ku ne nak amna choix legi am choix bi moy yalla boone da nga am choix ba bayyi fa ñoom luñu bëgg def leneen lool moy yalla mo tax nak mu mettre en garde mais kon bu yalla ak yonentam sallalahu alayhi wasallam bëgge benn mbir yaw nga bayyi fa luñu bëgg leneen lool moy yaangi ci yoonu moy yalla mo tax mu ne wa man ya'sillah te nak ku fi bayyi lima nam man lima dogal bëgg ko ne doxal leen ko li la bëgg ñen doxal xolal gaay rek bu fi kenn di wax ay état mom dafa sori état bi du daral du nit ñi ñoo composé nek dekk bi difa doxal lool ko ci gis rek yi la yalla digel yu bari dañ koy xam bu bari deug ci tank di def leneen lool moy yow da nga moy yalla li yalla bëgg nga doxal doxaloko bu boba yaangi ci yoonu moy yalla ta yalla neena waman ya'sillaha tekep ko xamne dafa moy bur yalla subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu ak ndawam bi faqad dallana ko lerne sankuna dalalan ak chanku mubinan bu lera ku ut ko sanku rek setal ko xamne ak question bu man di demé fe bu man di bu meuna présenté wu ci dundum bo beugé xol ko sanku rek moy nga xol né yalla li la wax defal waji def li ki def li ci dess koko san légui nak mu ñew nak ci soa biñ la doon wax muy suwaru zainab bint jahsh ak zaid bin ibn harithata رضي الله تعالى عنهم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا لينك من وإذ تقول يوم انتبه صلى الله عليه وسلم فاتل كل wa iz ba nga xamantene taqulu ya ngi nan lillazi ki nga xamne anama allah alayhi bur yalla da xewal ci mom ne muy kan muy zaid ibn harithata radiyallahu ta'ala anhuma wa an'amta alayhi ya ngi xewal ci mom lan nga ko don wax fatel ko bang koy wax nan ko am sik jappal alayka jappal zawjaka sa soxna si teego bu bax de wattaqillaha tan nga ragal yalla wa tukhfi suñu borom ne wa tukhfi ta yaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tukhfi ngay nebu fi nafsika ci sa bop ma lo xamantene ni allah bur yalla subhanahu wa ta'ala mubdi da koy feñal wa takhsha tek ci ngay ragal annas nit ñi wallahu tabur yalla ahq subhanahu wa ta'ala ahq mo gina yey an takhshahu nga ragal ko falan nga qada ba nga xamantene ne nak pare na zaidun ci mom minha wataran doyal na ci zainab ba doyal ba nga xamne fasé rek ko ci dess bam fasé ko sax ba pare zawajnaka ha man bur yalla man malako takal de mom zainab bint jahsh radiyallahu ta'ala anha melni dañ ne wa suñu borom lan motax nga def lolou muneli kayla yakuna ngir mu baña nek alal mu'minina ci kaw julin ni harajun ben problem fi azwaj ad'iyaihim ci tak ñi nga xamantene ni ñom lañ leen doon wote de nan ñoy seen bay wala seeni dom de ñoñe nga xamna dañ leen adopté won ngir dag lien bobu noné motax de idha qadaw man tak ñi nga xamantene ni ñi newon ñom lañ adopté dañ leena takkon ba bayi len muy soxna yi nga xamne ñi nga xamne ay goor lañ ta ngeen adopté won ko ñom jullit ni adopté won len buñu ñëwé ba ñooñu amon ay soxna ba fassé len yalla ne nak ñom ñi ñewon ñoko adopté na du seen bay deug deug man ko tak lool de mo tax ma def ni wakana ta nak nekkon na tuddu dañ di nek amrullahi limbur yalla subhanahu wa ta'ala mafula lu ñuy jëf lu luy am la légi lolou moy lan ay yi mune lolou moy lan mune wa iz taqulu fatalakul yaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam iz taqulu ba nga nan lil ladhi an'ama allah alayhi yalla da xewal ci mom lan la yalla xewal ci mom moy def ko julit muy zaid ndax zaid ak ñi nek rabbalahu ta'ala ak ñi nek julit ñep xewal bi gina mag bu yalla defal julit moy le fait que mo def ko julit amul benen xewal bu ko fete kaw ndax yow dang fay ligeyul lutax yow nga juddu nekup julit alors ko masamba me mom nekup chrétien mano fi ne yow da nga ligey lutax de toute façon yow bagn la koy def dar nga manul moy ne xewulub yalla la zalika fadlullah yuktihi man yasha wa allahu dhul fadl azim ci suratul hadid li re moy ngeneeluk yalla gi nga xamne mo koy jox ku ko neex te yalla moy borom ngeneel gu reuy gi le fait que nga nek julit du ne je le savais non man mi nga xamne pire ci bay pire ci nday taw dag da nga gina pire ñen yow ñi gina pire ci yow dañ leena mëna compte pire ci nday pire ci bay bo li wolof yi nan dut façon boudé lol rek mom mom golo mom kenn giñu ko baxu askan bay golo yaay golo mu juddu dib golo yow nga nan pire nday pire bay tak boko waxé yow légui da ngay sous-entendre né ñi ci dess mom peut-être ñi ko doonu ñom pireun ci nday pireun ci bay alors que lol nak la yalla né doono wala tous ak ki wala tous ak ku an fusakum bo len di setal sen bop di nan non man nak sincèrement malgré tout nak quand même je ne le dis pas pour flagornerie mais quand même je suis quelqu'un moy yow yaangi tag sa bop yalla nenawon wala tuzakku anfusakum yalla len dina xam mo gina xam ku nek ci bopam ta bu mujulli won sen mbot bu ngeen robbe ci mbedd mi gaay mbedd mu ngeen jaar ken dootu fa jaar ndax dañ nan ko alko ni mom fu mu jaar sax jaar fa wuur kon nak xewal bi dina reuy yu yalla defal ab julit ab nit moy mu def ko ab julit motax mu ne fatalakul ba ngay wax ki nga xamne an'ama Allahu alayhi bur yalla dako xewal lan nga xewal bil islam ki dine akabari nak ño xamanteni ni xewal bi gisunu ko ñom yalla lim leen defal li dina reuy adina ak alakhirah la leen defal moy def leen julit mais téwul sa buñu xeyé diko wone defo fi dara té néna ñoy julli leen dé di joy ci seen sor sa suné ay wa bur yalla xana gisul won keneen kum tek natt yi ndax sama xol baxna dé ay wa sama xol baxna dimbali jami rek la nek melni yow da nga bëgg wax bur yalla kon lim def injustice da cey am ni sama xol baxé amul kenn ku muy tek yi di mako tek man dal yalla mom bax gi ñuy wax ci mom yéminé dé man dé yi xaw manul dé moy né faté nañ né yow xéewal gi dina reuy ci kaw suuf ak adina lañ la ak alakhirah lañ la défal moy nekk julit lool rek jaron na di sant yalla bat ba kiti kay na ba dé sax duggu ci suuf ci diko sant gir lool mais ba la ñoo xam valeur bi nak dé di keulé nga xamne bo nekké julit yow ni ngay gissé sax alkandé nga xamné sax alkandé yow bu ru doon julit yi nga nek mo gëlu gina jégé sa mbaru tank tarax gi nga sol mbaram ni nim jégé sa ki tank bi sax alkandé mo la ko gina jégé mais yalla gënné la ci lool def lu julit xalaato yoy yëm nga tek ko feulé di kaas sa suné ñom kay yalla mom da melni sax mom ñi gëmul yalla la gina faalé ke ñi gëm le ol de ko tuba yi ñu la ñam alors ko xolal pays musulman yi légui ñu ngi tuumal yalla ta ñom kenn defu ci dara kenn mangu jé ligé légui nak ñuy tuumal yalla naan mom tay xéewal yi da melni mom wa moy seen aljana mo taxit yoy yeb ay façon tuumal yalla la légui kon xéewal gi ne reuy kon moy l'islam mu ne kon fatalakul bi ngay wax ki nga xamné ya ko yalla da ko xéewale ci gëm ko waye yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xewal ko ci lan le fait que mu gorel ko ndax mom am nga dafa nekkon jam yaronte sallallahu alayhi wasallam dal likoy gorel ko non seulement gorel ko mais après mu lan ko mu def ko domam mu adopter ko ñew ci marché en case fole ci en case ci makka ci weur kaaba gi ne len zaid a partir de tay zaid doom muhammad la tuddo da am na xewal gu tol nonu rabbi allah ta'ala mo ne yawit nga xewal ko lan nako yaronte sa solo wax am sik alayka teyel zawjaka sa soxna si di zainab bint jahshim radi allah ta'ala anha wattaqillaha tananga ragal yalla nak li ndax zaid radiyallahu anhu comme que début bi ñom bi yaronu sallam ñe di labat zainab radiyallahu anha dañu fowone ngir tan la ngir bopam ñu dem ba affaire yi ci pande mu ne len pour zaid la affaire bi nak ke courage lolu moko abdullah ak zainab ibna jahsh domi jahsh wonale ñom seen yaay doomu Abdul Muttalib la da Abdul Muttalib mom mo jor kan Abdullah mi jor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon bajjanam sœur Abdullah radhiyallahu ta'ala mom moy magu mom moy kan mom moy yaayu ñom Zainab ak Abdullah ibn Jahsh legi ñom nak affaire bi kom legi rek yalla mi wacce ay biñu joge sank ne amul ku gëm yalla amul droit yalla ko yaronte ak ku goor ak jigen dogal dara nam dara ñu ci am xel ñaar ñom ñu nang légi nak comme que nak ci climat bobu da moy ndax lan mo len déranger won moy mais Zaid bi mi ab jam la won alors que Zaid ki ni ñu mu tuddu Zainab mi mais ci classe sociale bi dina mak do mais Abdul Muttalib mais xaar len Abdul Muttalib est ce que xam ngeen moy kan mais moy sang wa Quraysh ki yaayam ki Abdul Muttalib moy mam mu ngi melni xola rek Senegal ñu ne comme gaay ñom dañ ñew naan dañuy caste mais caste mais quand même suñu la jor amul kenn kuñ koy may ñukoy mayu teug non mais non lool mom buñ d'accord mom comme lool la rek li sax mo gëna graw ndax fi dañ doon xol ki jamm la xam nga teug bi mom même muñ man di wax même gaay seen yoy de toute façon moy est pour ngir comprendre lu mel non la nane guer ni guer ñu koy mayu opti après ñoonte mu nak salam bi mu len waxe lol legi nak comme que nak ci climat bobu le seuy bi amé legi zaid radhiyallahu anhu zainab ñom ñu maye len ñom ñu d'accord mais seen que presque dara du neex ndax mom zainab de toute façon radhiyallahu anhu mu ngi xol ki mom waaw moy ki de toute façon ki budul won alcorane budul won yalla radiyallahu ta'ala azza wa jalla xam budul won mom ki xam nga ne du meuna nek ak man ci ñeek nan day ñuy wax ñuy muy bok ak man law moy ci climat bobu momit affaire bobu metti ko moy yow sa su ne ñu lay wan yow ku goor gi gene yow ci ba class bi nga bok yow classe bi dina wacc base gi ci les escaliers de la classe sociale te souf les sous-sol de la classe sociale fa nga ne alors que man man ci gratte ciel ya legui kon yow legui nak climat bob lañ do nek mom nak bu ñewé Zaid nak bu affaire bi méré nonu ba affaire bi climat bi affaire bi mu mer ci day ñew ci Nabi sallallahu alayhi wasallam nak ne ko man dal Zaid ki Zainab dal dama bëgg takalé ko mom légi nak yaronata sallallahu alayhi wasallam nan ko am sikan lay ka zawja teel sa soxna bu baax wattaqillaah te nga ragal yalla lol la ko don conseiller comme ni nga xamantene ni ku nek bu mom ngay conseiller sa mbokum julit ragalal yalla da bañ ko fassa nga tiyé ko sauf ko yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla da ko xamalon ne ko da ko xamalon ne de toute façon sey bi du ag moy ne zainab mi ak zaid radhiyallahu anhu ma dinañ tass ta buñ tassé nak zainab mom ya koy tak bu ko defé adoption gisoo limu wax fi mel dañ ne ko yalla mais lutax ta def li mune li kayla yakuna lal mu'minina harajun fi azwaj abiyaihim idha qadaw minhun wa tara ngir mu baña am ben problème pour julit ni hein ci tak ñi nga xamne seen ñi ñewon dañ leena adopté jigeen ñi seen ñi dañ leena adopté ba fassé seen soxna yi ñom ñu man leena tak mu baña nek ben problème ñu xamne adoption ci bopam mo amul ci l'islam door ko coup de grâce adoption feug ko coup de grâce bu ko défé dootul doxati lool nak bu ñu ko doxalon enfant haïtien yi fi yobbu fi sonal fi nit ni l'arche de Joé Tchad yoy yeb do am ay tubab nan ngay ñëwé surtout li ci gina metti nak ñëw dem Tchad jël ay boy musulman diko jox ay tubab yo xamné nan bé rek sangara dem boîte de nuit rek lañ fi nek yéfer yu bon nga jël ay julli di leen ko jox loolu mom moy li nga xamné bokku na ci yi nga xamné dañoo yéme légui nak yaronte bi sallam mom kon yalla da ko xamaloon bimu ko xamalé lol nak yaronte sallam nak lol nak le do neub zaid bu ñëwé ta tamit bu ñëwé wax ko né ko ki mom il fu tay mom no tay mom dama koy bayyi ki mom tay légui yoon rasul sallam nak mom xamone na liko lolu né affaire bi il feulë jëm mais da ko don conseiller nako mais téel sa soxna kam lolu nak lako comme ni nga xamanteni fi nak ay bi ni da ngay gis ci téere mu fasirun yenn yi amna ci ay wax yo xamne ñom modax ibn kasir rahimahullah dane bi mi firi ay bi ci tafsir bi dane fi nak amna yenn ay wax yu ci yenn mu fasirun ay wax yo xamne dañoo doya di benn wëru ci te du deug wax yu doya di lañ bok motax man de toute façon yu doya di lañ duma fi nek sax di len cité il n'ont même pas droit ñu len di cité dal mom dem yonam andi li wër dem yonam nga gis ñeneen ni ndax dafa am yenn mufassirun lool motax xawma non du fi la ko waxawon non du fi du cour bi lool ci aji la won aji dernier cour biñ defoon ci aji wa ki fofu la won moy zadul hujjaj ila baytillahi alharam bobu le viatique du des pèlerins au lieu saint de l'islam fofu ma nga ron wax nan gaay de toute façon moy ne tire tafsir cela ne veut pas dire que lo fekk ci tire tafsir rek nonu la ben jarna baye xel dafa am yo xamne sax ay langage technique la ki lay wax nan qila qila nenañu koku dara engagé wu buma taxawé fi nenañu de gol am luma ci tek est ce que légui man ñu ñew diyo porter plainte ndax man mako wax nenañu engagé wu ruya netali nañu wala solo nañu yoyu engagé wu siratu tamrid mais tamit am na yo xamne sax borom xam xam bi da koy wax japp ne non la ta du non ndax day ki rek man la am cialale mom bim am japp ne bi werna ndek amna ci ko xamne werul te mom xamuko da ko wolu won ndek amna ko xamne ki du deug ab wax katul amul la legi nak bo naré def yow tafsir japp comme ñu bari liñ fo ta bu len intéressé rek bu len intéressé mom tafsir lu len ci intéressé rek buñ ko ci gisé rek dañuy contane japp mais yi len intéressé wul ta lèr nañ sax jarul tafsir duñ ko jëfé legi moy né du lu nekk ci tafsir rek tafsiri sel ñuko bind ay borom xam xam yu mag lañ lool kenn waxulé moy né mais dañoo infaillible infaillibilité jour biñu dencé yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko soulalé nit kuñ na iré infaillible risma ñu ko dencé bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam biñu ko dencé lañ ko soulalé moy né lool motax japp fi nit ñi japp ne ñepp ay malaka lañ comme ñu waxon bi passé de toute façon yow di nga gis bo moyul yalla dina na to nga gis ci mom lo xamne bu reer yow da nga jappone malaka la diñ ko bayyi légui moy mu fasiru na itam non lañ moy ne borom xam xam bu ne amna comme li imam shafi'i wax rahimahullah julit ñepp gëm ñi way gëm yalla ñepp d'accord nañ ci benn mbir ne képp ko xamanteni ni ak no man di mel hein képp ko xamanteni ni am nga lo indi moy lo wax moy ne boudé depp wol wol ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam wax dañ koy delo ta lol imam malik tamit don na wax lu mel non rahimahullah don wax nan kou fi andi lu borom xabru bi comme ko fa la do jangale ci day tok ni di doxoj ne borom xalul borom xabru bi ko fi andi lu wute ak mom wala lo xamantene ni da wute ak mom dañ koy de moy dañ koy delo lolou nak ñun worof moy manu ñoo japp ne diiw mi ab borom xam xam lu joom na wali yu sangam joom na lolou moy li man da buñ ko defé rek gaay commencé motax même bo len né fi dafa joom ñu ñu ne law da nga al deggal mu nan serigne diiw da joom mais il est infaillible ya ko def fan nga gis ko infaillible lolu sax day wone mom nit la rek lolu day tax nga baña politi mom comme liñ waxone legui nak mu fasiru nay tamit c'est la même chose hein serigne mbay ci abdou la di aujourd'hui ci son président voilà waaw lolu moy ndol foot waaw voilà waxna deug moy né affaire yi bo naré japp malaka fi mom de toute façon do top ken motax mu fasiru na itam yoy moy né téré yi lool motax gis nga tafsir dafa nek yo xamné ñi yeb ay domaine yu ñi jàngal ñun nak dañu japp da ngay jëm téré rek acca ñu kasi ubbi di wax né amna yo xamné ñom dañ koy indit waxuñ la né li ma ci wax ni deug la wala moy né da ngay wara xam xam nan lañuy ségué mbir yi ak wax yi nga xamné ñoo ci ñoo yi nga xamné ñom lañuy jël ak yi ñu jël yi nga xamné dañ ko bind ba paré yu bari sax ñom dañ ko bind dégager ko motax ibn kathir rahimahullah dañ fi man yi nek de toute façon yoy du mako wax dox wiruñu imam qurtubi nak rahimahullah mo andina yeen wax yi gaay ndax ben bi dañ amna nak ay wax yo xamanteni tanta ki nak ibn al-arabi rahimahullah mom abou bakr ibn al-arabi andalu lo won borom tafsir danaka imam qurtubi ci mom lo kiwe tafsiram presque moy référence mais mune nak façon fi ay bi yuf agge mune amna yenn mufassiru ñoo xamne wané seenu ñëmé di ñëmé vraiment degeeru fi deug bay wax wax yo xamne ci akku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne day wane ñom seenu ñak xam deug deug akku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak tamit le fait que infaillibilité bi mu nekkon ci mom tek ci seen version yi ñu indi yeb saqitatun riwayat saqitatun ba para wax ne seen wax yi batil neen la du tous ay riwaya yu wad la dara amu ci dara du ci deug ndax ñom dañu ne ñen ñi dañu ndax bo démé yoy nak par exemple dam na xam ni ngi ko fekk ci tafsirut tabari imam at-tabari rahimahullah ta imam at-tabari moy mom moy imam mufassiruna yi sauf ko fofu mom motaxit même ibn arabi rahimahullah ibn al-arabi bok mom dako citer jaar ci touram ne waw ñom am nañu ko indi même imam qurtubi tamit ki lo do imam at-tabari rahmalahu indi ne ñom wax gi ñu wax bari après ni ñom ñu wax yeb dara ki wu ci tek ci sax seen riwaya di cyallale yi dara baxu ci wax yoyu dama na won sax damay def ni ibn kathir rek rahmalahu jall mais comme que da ngay wax ak wolof il faut nga wax len lu leer bax sino suba lañuy deg feulé japp ne dem légi ñu né ñen ñi dañu né yaronte bi sallam mom dafa néna ñen ñi dañ né dafa demone doon sétu zaid radhiyallahu ta'ala après mu ñew fekk ko mu fekk mu gis zaid nak fekk nim solo won ki wul après bimu ko gisé après nak légui nak mom mu attirer ko après nak mu bëgg ko moy lool la motax ibn kasir la man gis na yoon légi après nak mom nak mu bëgg nak légui zaid radhiyallahu ta'ala légui fassé ko ngir mu takku ben nago benen mi ñaan xawma ben ngalaw mo euf am lu feñ ci ki wo yaronni sallam xaw ko bëgg ko ci non lim ko gissé non bëgg ki tek e ki fassé ko mu takku xam nga lolu moy yaw même yaw nit ki buñ la won yaw sa serigne wala yaw sax kuñ ci waxo nak imagine serigne bi nga gina sopp ñu neela mom non la mel jaral na la rayante ba dé légui yow nga ne yaronni sallam non la motax ibn al-arabi mom lim moné ñom de toute façon man lima ci moné mom li nga ci gëna jaaxal moy man c'est tout riay moy bu doon sax ñi ci nekk sax dañu naan ñi ñu xamné duñu dara cien bu ñek mu ñu mel la wajuro wax ben serigne doona xolo bu dé dañuy wax ci l'islam au sujet de l'islam ñu né Blair, Tony Blair, mon lolo, Tony Blair, jele ne ci bouche, mu jele ci Sharon, mu ne l'islam. Lolo, bo mo dégué rek xamné yow version li mom de toute façon wax yi man deug. Blair jele ci bouche, George Bush, mu jele ci Sharon, légui ñu né l'islam néen. Wala l'islam li, lolo moy mo né mom man exactement c'est la même chose. Li kéri wax né yu wad la legi nak motax même imam al-qushayri rahimahullah lolo wax ne ñi mom ñi wax li mom moy woni ni ñi xamuñu la boy seen ñak xam deug deug ta pourtant ñi mi wax ay imam lañu ay imam ne tamit wax ndax tamit lu ñame lu toll li ko ñame wax kay lolu lañ wax yaron tialla daoud xam naam yaron tialla daoud alayhi salatu wassalam dafa gis ben soldatam ben general bi generalu armée soxnam ci neex ko mu bëgg mu dé bam tak ko dal liko yobbu créé ki ben guerre né ko démal jité guerre bi mu dem gagné ñëwaat mu utaat benen xam nga yo xamné ba na né yo xamné yow buñ la ko waxé sax ta lolu de base ci tawhid ngay jàngalé yoonenti dañu infaillible naka la nit dafa infaillible ba paré muy def yo xamanteni ni lambday sax rus nañ ko def mais ñi ru julit sax ta normal sax ñom lolu rus nañu ko def légui nga né yow ñi gën ci xéet wi ki gën ci xéet wi ak ñom ay yoonenti yaalay mu sa do sa ñom ñoy def yo ta kuñ ci waxon sa baye sax loolu la def ci nit ñi nit lambda sa baye ko def bo yoré bal kay waji da ko dur bal ci bop lolo tax man nak dama ko cité ndax wolof yi ndax kon ko ñom surtout les nga xam nak seen radio yu bari ku ne ngay dégg muy wax man nañu dem rek gis lool ñew yem ci lool wax ko jall melni si rien n'était moy ne dafa am yo xamne dañ koy tuddu ngir boulé ko waaw ngir yu mel nonu légui yi nak li ni siri bi ci gina bi nga xamne mom la ñu xootal masala sahal moy li sutu yonante bi sallallahu alayhi wasallam moy ali zainul abidin ali zainul abidin ali ibn al husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu zainul abidin radiyallahu ta'ala anhu doomu al husayn la al husayn biñu faton karbala radiyallahu ta'ala anhu mom di doomu fatima ak sayyidina ali ak sayyidatu fatima radiyallahu ta'ala anhuma mom dane limu firé ay bi dane yaronat moy limu waxon ci kaw yaronat sallam yalla dako xamalon ne ki soxnam lay nek ta sey bi day tass legi nak mom lolou do neub xam xam bom mu ci xamom ba bi zainab ñewé ki zaid ñewé radiyallahu di ko wax mom le fait que mu nan ko nak legui teyel sa soxna legui le fait que nak mu ne teyel sa soxna tekki wul ne mom da don téré né affaire bi du am mais mu ngi melni conseil man mi man na xam ci sama benn mbokk lo xamné xamna né li mu ngi ci que né li ni de toute façon day deñ comme ko xamna né day deñ man da ñak day deñ de toute façon du continuer mais même bu mané ko teyel diko ci encourager mais da ngay gor gor rek ki lolu est ce que dafa tekki ne man dama bëgg dama lolu may wax dina tax leele du am woné wuko mune nak mom lolu la ko doon wax ta nak ta sax légui nak bimu waxé lolu nak lako yalla ne ngay neub ci sa bir lo xamanteni ni yalla dina ko fegnaal moy xam xam bi yalla xamal lon na la ki mom sey bi du ki dang ko doon neub zay te yalla dina ko fegnaal wa tukhfi neub fi nafsika ki sa bop isa bir ma lo xamne allah bur yalla mubdihi dinako feñal monako watakhsha kon ngay ragal annas nit ni muy nafiqi ndax nafiqi ak wa makka yeb ñu doon xaar no muhammad nak surtout wa makka ñom ne ñi sulu nafiqi ndax ñom ci bir la nek nan ay jubile mais muhammad dal dafa fassé dafa giwum dom bim adopté won dafa adopté dom mu tak soxna bim ko waccé mom mu tak wu mom de lu né dina ko def tay way ki fum dem ak ñun ay tumuran kay lay def xolati andi ñu bu bes ta tamit ak tamit impact bi lolu manona am tamit ci diiné ji yalla nak né ñooñu nak nga don ragal ak impact bi warona am ci diiné ji nga ci sourale le fait que affaire bi bu brutalé non tém miri impact bobu muna nak wallahu tubur yalla ahq mo gina ye an takhshahu ngako ragal bul falin ni nafiqi ñom de toute façon at nit ñi nga xamné seen gëm degeerul bu len len fal ak yéféri ndax campagne publicitaire lañuy def ubbé ko la ala une bu ron tay ala une mohammed vient de xawma lan bu bes mo yokku na ci ben plaque ci affaire yi lolou lañuy def ala une légui nak wo ñi nga xamné ñoy les spécialistes nga xamné en général ñom ñoy nafiqi moy en général bax ñom ni ñi waxé lepp bu lé côté xex ñu ngi décourager lo ñu wara xex tay leen américain des bombes yo xamné sophistiquées ultra sophistiquées lool lepp di ngandal di réel ngir yow soldat julit bi mom bu ko déggé rek décourager légui ñoon nak lañuy wo ñu nekk ci moy jamono joju nafiqi non la won mo doon grand place mona nak falamma qada ba nga xamantene ne nak parana zaidun minha wataran moy parana ci doyal na ci zainab ba fasé ko zawajnataha man bur yalla malako may malako takal li day woné ne kon sey day am wali bur yalla subhanahu wa ta'ala mom mo jël tuteur ne mom moy maye place wali bi au lieu ñu nan bayu zainab wala ay ñi ko wara maye yalla moko charger wala mo ya aisha radhiyallahu ta'ala da ba muy nan ndax ya aisha mom radhiyallahu ta'ala dane man jibril la ma won da won yaronte sallam sama kom bu do tay dañ nan sama photo neew ki man lool la man jibril lool la ma yalla defal monako yeen ñepp nak yaw ak ñi ci dess ñepp seen baye len may da man nak yalla ma may wala motax mo ne zawajnaka ha kon li day wone ne day am tuteur da ci nek obligation contrairement ak nak li madhhab al hanafi rahimahullah munali kay lan motax suñu borom def li munali kay la yakuna ngir mu baña nek alal mu'mini ci julit ñi harajun ben problème ben gene fi azwaj adiyaihim ci takki sen han soxna yi ñi nga xamanteni ni dañ ne won ñom ñoo leen adopter ida qadaw minhu nawataram buñ leen fasé ba paré ci ñom amatu ñom ben aaju muna wa kanat ne korna taru dañ nekk amrulllah miru yalla maf'ulan lo xamanteni ni luy am la lu ñuy def la legi nak mu paré nak muné mu continuer muné ma kana lan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lahu sunnatallahi fil ladina khalaw min qad wa kana amrullahi qadaran maqdura muné ma kara du nek masula nek ta du nek ala nabiyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min harajin ci ben bakar wala ben gene wala ben problème fi ma faradallahu lahu ci li nga xamne yalla moko ko daganal yalla la daganal nga tak ko xamne dang ne won mom kiko takkon sa ki le yalla la ko daganal lu yalla nak daganal ab yonentam lolu amul benn gene di xalat nan nit ñi li ñuy wax wala impact bi mi am ci diine ji lolu amul ci ma kana ala nabiyyi moy nekkul ci kaw yonent bi da mom du am ben gene ci li nga xamantene yalla dako lan dako dogalal dako daganal ngir mom moy ne yalla nit ñi ñom bu la yalla xasse daganal ben mbir nga bëgg ko def bul faalé après li ñuy wax di mom du xaritu ben bakkanam da fassé soxna mu takko après ci wolof yi nan lele lolou mom duma ko lolou mom yi lolou xawma sama yaram da ko sheikh lu xaw lañuy wax ta dara yow yalla daganal la mais yow top len feul lañ len di wax ma kana deglul fi yaronu sallam la yalla ne won moy so royu kay ta wom la waxon ma kana ala nabi yaronu bi sallam amul min harajin ci ben problème fi ma faradallahu lahu ci lu ko yalla dogana legui yow kon lan lañ lay wax nga nan ay dama ko cheikh lu way sama zone non koku mom après non non mais legui mom nan lay demé ouki eh biri dal ni la legui yeen yeenay set quoi affaire bi lu dagan legui mais ñoo dañuy dem sax ba olof yi mom presque fi ñu ko tek day niru lu haram alors que yow haramul dagan soit nga def soit nga bayyi mais bu fi nek nan bang koy haramal non non bu ci wax tamit lo xamni non lolu mom seen façon wax yoy yalla daganal ben mbir nga ci wax wax yoy wone ne dang ko bañ lolu bokku na ci ñaaw ci ñak teggin ak sa borom yow dal neel man duma ko def mais nek fi di out dama ko xeexlu way lolu mom sincèrement melni yow legi yow ya gina xam yalla lu rafet ak lu jaadu yalla ni li dagan na yow nga nan ko ay non comme si mom dal kon mom xamul won li jaadu mom yow mi nit sa kang mi sax sa bob bi sa baram yi rek li ci ginnaw ki bi der bi ni xamoo li ci nek xamoo ci dara ba pare yow nga bëgg na yow ya gina xam yalla nim demé banan bay rafetlu ay mir yo xamane li ñaawlu lo xamne mom da ko rafetlu mo dox lol ay bakkar la yo xamne ñi koy wax sax duñu ko sétlu way yu jara bayyi xel la dox lu yalla ne dagan na nga nan ay ngay yow kay bo deful non mais neel man defuma voilà mais bo vi nek nak di wax nan non yoy yep ay façon la la ñak teggin ak sa borom taw sax man la jur sak alkade yow moné kon lolu nak sunnatullah moy sunnay moy doxalinu suñu borom de terelinu suñu borom fil ladina khalaw ci ñinga xamne ñoo wésu min qablu lila jitu ñi jitu wa kanata ne kon nam amrullahi miru yalla qadaran maqdura lo xamne da ko nat lu nek da ko nat tek ko fuñ ko wara tek lu ñew miru zaid bek zainab bi radhiyallahu anha yalla bam ko bindé yeen da leena bindogul sax ba sentence bi am jamono jom wara amé ngir affaire adoption nak ñu door ko coup de grâce bam amé da ne ko nak ñewul légui yow Abou Bakar radhiyallahu anhu yow ya koy def ndax mom bu ko defalon kenen ku du yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nit ñi man na dess ba mais lool xeyna jaglem la mom Abou Bakar rek la concerne wala ñu né Ali radhiyallahu anhu ah sok sayyidina Ali rek la concerne mais naan yow mi ki bi motax dafa am yo xamant motax ya Aisha radhiyallahu anha doon wax naan yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bu amone dara lu muy neub ci alquran dina neub ay bi ni moy bi mu wax nan ba ngay ragal nit ñek yoy te yalla nga wara gina mu ne bu amone dara lu muy ragal lu muy neub ci alquran kon day neub li me neub ci dara ndax lool comme ñeub rek comme yonenti en lay hein voilà xam nga li mom moy ne balanga conscient ci affaire bi moy nga de dello sa bop ci société bob ni melone ak tamit yow sa l'islam bi ngay wote danaka ñu nek koy xex nafiq yang ci bir di door ay di placer seeni mine antipersonnel seeni bomb yéfer yi arab yi kaw yi nga xamne bañ l'islam alen ki ak juif yi ñu ngi len di ñep melni ben melni ay charognard yu gis ab cadavre ci bir lolou lu melni am mo do yenen jason do xalat aveniru dine ji ak l'islam bi mu pa da ci xalat ne est ce que dina ag lol xam na ne yalla du toute façon motax mak khabbab ibn al-arab radiyallahu anhu bokku ni ci ndekatu day sa naka neexon nak suñu pa suñu xalé suñu pa yi sax xamoko ne xamuñu ni ko ci xam bari wu khabbab ibn al-arab mom ak ñom bilal ñoo ñoo ndekatu ñom bokku ni ndekatu radiyallahu ta'ala biñu ñam sonalé makka lol di len buggal xet façon buggal mu nek ñu len koy tek mu ñew fek yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tok sol ben burda tok ci côté ci kaaba gi nonu tan yoy demagu ñoon medina ñu ngi won makka tok ci côté ci kaaba gi nonu sol ben burda ben mantu mu ñew na yaron nabi sallam mais xana do ñaan yalla mu dimbali ñu xana do ñaan moy mbir yi metti na ci ñun yaron nabi sallam affaire bi metti ko metti ko metti ko metti du ko ko wax waaw mu na ko yeen gis nga ñeen fi jitu won moy ñi gëmon te jitu len fi ak yaron te yi len jitu won du nit ñi len fi ama ñun yeen ngeen di ñew am na ño xamne dañ len doon gaay bu façon bugul biñ la doon ay ki non do li def ki karaw yi peñ fer lañuy jël fer def ko peñ tangal ko bam tang dir ñu len koy boros ci seen bop yi ta tiewu len ta malgré lolu taxuñ woon ñu wañi dara ci li ci jaamu yalla giñ doon def benn concession defuñu muna yeen diine ji dina ag fo xamantene ni jigen dina joge Hadramaut dem ba sana moy capitale yaman legi jigen dina joge Hadramaut tamit fofu la nek ci bir yaman monako jigen dina joge Hadramaut dem ba sana ta du ragal dara du ragal kenn ndax ta insécurité bi dafa bari won agresseur yi comme wa keur Ali ibn Hatim rah sen tribu nga xamne ñom wa tay ñom ay agresseur exceptionnel la ñoo ci bari won ak ñu bari rek coupeur de routier monako jigen ni jamon dina ñew diine ji yalla dina ko agal fi mi ag ben digene dina joge Hadramaut dem sana wala sana ba Hadramaut ta du ragal dara lu til bi til lay ragal ci ay lim yor waye wala kinnakum tastajilun waye yeen da ngayena yakamti legi ko est ce que fi dina ñew ba fi lol makala won da fofu ginnona tar kon ko bo fekke ne ragal bi da don ragal l'islam avancé moy yow xamoo li ngay wax kon muné amul be nekul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben problème ben ay lo xamné wala ben bakkar ben problème di def fi ma faradallahu lahu li nga xamné yalla da ko dagana de mono lol nak sunnatullahi moy sunnay borom yal suñu borom subhanahu wa ta'ala fil ladina khalaw ji nga xamantene ñoo jitu de lol moy sunnay suñu borom moy lan moy teureñu yi nga xamne mom la suñu borom massa teureul yonent min qablu ci yonent yi la jitu won yeb ni la moy lan ñom lañ doona bay soxna yu bari comme yonent yalla daoud yonent ak ñepp ndax yonent yalla ci bopam alquran dane dama yoon yow lu jitu won ci yonent ño xamne dañu amone ay soxna la wax waxul ab soxna motax de toute façon lolou wané na kon yonenti ay polygame lañ doon moy lol moy sen ensemble buñu bari bo jëlé ñom ñep ñom dañ doon am ay soxna la yalla wax kanat lahum azwajun dañ doon am ay soxna wa zurriya ay descendance bam dess ñen ñi ay yonenti Allah Isa alayhi salatu wassalam né buñ né ñëpp xolal buñ né lool moy voilà pa ku nekk kenn ku ci nekk da amone ay soxna yu bari mais ñom li ci upp ci ñom l'écrasante majorité ay lool la ñoo mune nak lool kon moy doxalinu teerulinu yalla ci ñi nga xamne ñoo jitu won wa kanat nekk na tuddu deñ di nekk amrullahi dogalu yalla teerulinu yalla lu yalla bëgg de ay jëfëm qadaran lo xamantene ni maqdi ri qadaran maqdura lo xamne luy xew la lu mu nat la ta bu jamono xewam ñewi day xew mu ne nak melni dañ nako me ñi jitu won tereelim bi nga ne xam nga wax nako sax neena yonenti alayhi salatu wassalam mais aya bi sax wax nako melni dañ nako me ñoñu ñoy ñan ñi jitu won nga ne ñom seen tereelim li nga doxale ak yonenti sallam ni ñom moy li leen yalla daganal dañ koy duñ ci am benn gène pour def ko té tamit dañ doon am soxna yu bari ñol lañ na mais ñoo ñoo moné allaneena moy ñi nga xamné yu balighuna dañuy jotali dé risalatillahi moy message yu yalla mo yonent yi kon rusuli allah risalatillah message bur yalla subhanahu wa ta'ala wa yakhshawnahu tanuy ragal bur yalla wala yakhshawna tanuy ragal ahadan ken illa allah kulul yalla wa kafata doyna billahi doyna ci yalla de hasiban ko xamne moy regle doyna yalla doyna regle kat regle doyna yalla ci doy moy garder sen jeuf yeb te bu ngeen ñewé tamen mu ngeen rendre compte mu régler len ku nek kon mu ne kon yonnati alayhi musallatu wassalam ñom amuñ masu ñu am benn gene ñi li jitu won ci li len yalla dagana mu ne ñoñu moy yonnati alladheena ñi nga xamne yuballighuna dañuy jotali risalatillahi message yalla yi way yakhshawnahu ta di ragal bur yalla wala yakhshawna taduñu ragal ahadan kenn illa allah kulul bur yalla amuñ kenn ko ñuy ragal wa kafa billahi hasiba ta doyna yalla doyna regle kat legi nak dañay gis orientalist yi nga xamne budé ñi ci nay julli lañ en général ñoom ay nafiq lañ dañuy ñew comme wax yi nga xamne mom la ibn al-arabi rahimahullah né ñi de toute façon premièrement chien yépp c'est chien yo xamné comme Blair jëlé ci bouche mu jëlé ci charon la yu mel nonu ba paré moi ñoo ngey gis na orientalist yi ak ñi jaay naan dañoo jang dara ci l'islam nek ci télé yi né nak bu ñé nak né yoy rek lañuy tuddu nak bayyi yi ci dess ak tamit réalité après mel ni ñuy jouer roman quoi xam nga yoy ay galaw li da euf fi yam nga yoy yeey yo mom mom mo tax ki ne imam qurtubi ne nga gis ñen ñi ñoo non baax na sa mais kon nak kon mu ne kon yenenti alayhi musallatu wassalam moy ñooñu nga xamantene ni ñom lool lay moy teleluñu yalla ci ñom te ñom ñoy ñom ñoy ñim ne min qabl ni jitu won alladheena ñinga xamne yuballighuna dañuy jotali risalatillahi way message du borom subhanahu wa ta'ala ci nit ñi wa yakhshawnahu tanuy ragal bur yalla wala yakhshawna tanuy ragal ahadan kenn illa allah kulul yalla de bur yalla subhanahu wa ta'ala wa kafata doyna billahi ci yalla hasib barak lakat legi nak mu ñew nak pour nak dag nak genu nafiq yi nga xamanteni ni ñom dañ doon jël affaire bi nan muhammad sallallahu alaihi wasallam de mom dafa tak ku kiwam ku xamanteni ni mom domam la tak domam da fasé soxna mu tak soxnaay domam yalla ne ma kana muhammadun ma kana nekul muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam aba ahadin du bay ken min rijalikum ci sen gor yi yeen ken ladul bayam de walakin wali fi nek moy rasulullah ndaw yalla la de bur yalla subhanahu wa ta'ala wa khataman nabiyina wala ngane ci benen jangine bi wa khati man nabiyina ta moy ki yo xamne mom mo tej rangu yonenti alayhi musallatu wassalam motax mo ne amul yonenti ginnaw man wa kanata nekon na de taru len di nek allah bur yalla bi kulli shay'in ti lepp lo xamantene ni amna lepp rek aliman ku ko xam la legi nak kon li day ñew dogal nafiq yi nga xamantene ni ñom yonenti sallallahu alayhi wasallam xalat seeni polemique après ak yifel yalla ne len nak meme yeen ni bëgg jël mbir mi bëgg ko def ap ki yi neexal seen jotta yek moy am na ñun ko tuddé nga xamné waaw ki li faire le buzz da ngay na bëgg am luy de faire le buzz xaaral ma dang buzz bi sax mo ne len ma kana masula nek muhammadun yonent bi ñu naan muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ahadin di bayu kenn min rijalikum ci seen goor yi don zaid walakin radiyallahu anhu walakin li fi nek moy rasulullah ndaw yalla la de wa khataman nabiyina tam mo tej rangu julli di mo tej rangu yonnati alayhi salatu wassalam ni ñu solo wa kanat nek na tu de lañ di nek allah bur yalla bi kulli shay'in jele malima ko xamne de yeen kuf kep ko xamne da ci polemique wala ba tayan kep ko ci nek di jema doxal yoy beug yaq ju xelu julli ni nga xamne malheureusement xam xam da leena jaar fele ku ñew nak yobul leen ñew ku leen metali rek ñu japp ne deug la mu ne nak yalla xam na bu baax gaay yu mel nonu faites attention li nak tekkuul ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masula am dom du baayu kenn mais ci la wax min rijalikum ndax domam yeb dom yu goor yi tax ñu wax mais domam yu goor yi dañoo faatu biñu nekké goné voilà ki ci mujju faatu moy ibrahim radiyallahu ta'ala ri ñaar lañu won hein qasim qasim ak abd ak abdullah ak nu mu tuddu ki ci les ibrahim nga xamné mom la tudde kan mamam ibrahim da na amna do tudde na ko sama baye ibrahim alayhi salatu wassalam wa maria moy yaay radiyallahu ta'ala an huma ayyu tayyib at tahir me lolu ben la mune ya legi nak mu pare ci ñooñu mu wax lolu legi nak mu pare ci lolu legi nak muy wax julit ñi yeen na ngeen di tuddu yalla di fatale ko ay xewulum lu bari ci lepp lu ñew rek evenement bu ñew tiers bu nek war nga ci sante yalla façon sante yalla yi nak moy wuti sante yalla lu nak alhamdullilah wala tuddu yalla nak allahu akbar bi gina am solo moy tuddu yalla ci xol dedet bi gina am solo koy moy tuddu yalla ci sur wax bobu mo upp solo dafa am lammeñ am xol am ruh lammeñ nak ñepp koy def nafiq day tuddu yalla ci lammeñ ndax bëgg ñu japp ne mom ci la julit bu am febar ci xolam day tuddu yalla ci lammeñ waye tamit ki gina mag tamit day tuddu yalla ci lammeñ waye tuddu ci xol mom lool nak nafiq du ko def tuddu ci ruh nak ñooñu nak moy place arifuna yi ak ñi nga xamanteni yalla da leen ubbe illumination bo xamanteni ni bu mag bi legi nak mo ne ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kaseera ya ayyuhalladhina amanu eeyen ñi ngeen xamanteni ni da ngeen gëm bur yalla subhanahu wa ta'ala uzkuru tuddule allaha allah allah allah delen sikkar allah gison nañ ko lu melni wa zakirin allah kaseeran mi nga xamne dañuy sikkar allah allah allah lu bari lol ben la mais tamit moy di fatale ko tamit yalla lu ñew lu nek rek yow lo jakkar lo rek yalla ngay gis moy comme ni gis ci kun ci kunuzul asharay moy ne lu ñew rek radiyallahu ta'ala ak bu sherif bi radiyallahu ta'ala moy yow lu ñew rek dañ cey wëra gis yalla nim la feñu waji la saga sax bu genn fi waji togn la ba pare saga la yow boko xolé sa beut day da koy transpercer du mom ngay gis mais da ngay gis ki yalla ak katanam mom la fa jaarale ci waji bu motax mu may wax li le fait que jalalam gogou nga xamne majesté gi ci mom la jaarale ci ki damay feñu ne man ni la mel ni yit ci ni ma mel la bo gisé ko xam da nga ñew mu bille lepp yépp defal la lepp yépp jaar yoon nga ne ki nak yalla mo nek ni ci biir mo ci pa waji la de voilà mo manifesté wu ci waji ni dima wan ak taram yoyep ay façon lolu nak mo bobu sax moy bobu moy bu arifu ni moy boko xasse man yow lepp lo gis rek yalla ga ci gis wala lolu seigne mustafa don nako leral bu bax ci kunuzul ashara yi ku ci gina beug am yul gina leer fichier yaangi ci youtube bo deme kunuzul ashara wala bala bobu sax bo boko fa deme di ngo fa fek kunuzul ashara yi bo cheikh salahuddin atidani radiyallahu ta'ala kon muné ya ayyuhalladhina amanu yeen ngeen xamne da ngeen gëm yalla uzkuru tudulen allah bur yalla zikran ak tuddu kaseeran bur bu bare bare bare yalla bu ne lu bare bare comme ni waxon bi passé ken manuko nat kon bul fekk nit ay nit di sekkat nan bida yow yalla neena tudulen yalla tuddu gu bare ba pare suñu borom subhanahu wa ta'ala da no ñu sa sa wasbir nafsaka ma alladhina aduna rabbum bil ghadati wal ashiy del muñal fexel for sa sa sa bakkan wala sa bu fexel nga koy yar ci forcer ko ci le fait que muy nek ak ñi nga xamne dañuy tuddu bur yalla ci suba yek ngol del lol di nek ak ñom kon kay kuy sikkal ba pare di tuddu laf bi tour bi nga xamne touru yalla bi gina mag bi feñ muy allah koku kay señ bi bo ci xamul dara sax laaj ko pourquoi ngay def li dina leen dili dalil yo xamne ñun manuñu fe nek nak di indi yeb ndax day gina guddu ndax lol boko naré ki day guna guddu ndax mais en tout cas dal ndax yoy mom day gina guddu boko fi naré ki jaro ndax comme ko tafsir bi tamit du pour ay yaatal yenn yi tamit motax en tout cas dal kon nañ japp lolou ya ayyul ladina amanu yen nga xamantene ni da ngay neugum nur yalla udkuru tudulen allah bur yalla zikran kaseera tuddu go xamantene ni go bari la de len fatale ko yalla fatale ko go bari diko tuddu ak seeni lammeñ ak seeni xol bu mané nek ak seeni ro bu mané nek lu bare bare wasabbihu go dalen koy sabbal diko dindil lepp lo xamantene ni mom lako nit ñi xamul dara ñi di jema takal de na ngeen ko sab tudulen ak selande bukratan subay wa asila ak ngoni lolou moy lan mune li ni dafa am ñune wa sabbihuhu bi moy ngeen dulil ko bukratan subay legui wa asilan mu tuddu julli nga xamne asil bi asil moy ngone moy tisbar no wa timis nono takusan nono waaw ñoño wala timis no timis ge no ge wa ge ak fajar benen bi muy woné tisbar ak takusan am ñu né no day woné fajar la julli fajar ak julli timis ak ge bukratan suba yi moy julli fajar gi wa asilan ngon gi moy julli lan timis ak ge néra lu ci man di démé wa sab ndax julli dañ koy wowe tasbih sab bu ñu né sabih leg leg dañ ci jublu tasbih dañ ci jublu julli loro na harabila yi def ko farata ne ne sabbal ci bir julli subhanallah yoy dafa nek farata ndax li fait que ñu koy tudde ñu tudde diko tudde julli comme buñ nan war kaum ma rak'in bo alcorane nan rukun len ak ñi rukun loolu lu ci jublu moy ñi nga ñew rek rukun na dedet moy de len julli and ak ñi julli le fait que mu tuddu len lo xamne mom day jël placeu julli ci bopam lolou lay wone ne lolou da ci am solo go xamne manu ci ñak kon mo na wasabbihu ta da ngeen koy sabbal de dindil leen ko lepp diko sabbal bukratan zubay wa asila ngoni mo na nak huwa bur yalla de allahu huwa alladhi moy bur yalla mo top mu romb ci aya bi ne huwa alladhi moy ki nga xamantene mom bur yalla yusalli moy julli alaykum ci yeen nit ñi yeen julli ñi wa malaikatuhu ak ay malaakam alayhi salatu wa salam yukhrijakum ngir mu gennelen min adh-dhulumati ci reer yi ci lendum yi ila an-nuri jemelen ci leer wa kanata nekkon na bur yalla tu deñ ni nek bil mu'minina ci wayum ni rahima wa qamandene ni dalena yorom de la aya bu graw la yalla ci bopam xam nga gisone nañ bi passé kene yonnabi sallam yalla dane man ma julli ci damay julli ci mom ya ayyul ladina amanu bimu yusallu alayhi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyul ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yen ñoom yalla yalla akub yonnabi sallallahu alayhi wasallam non akib malaakam alayhi musa dañuy julli yonnabi yen ñi gëm sallallahu alayhi wasallam yen ñi gëm julle ci mom dañu selma lolu nak motax kenn du wax rek sallallahu ala nabi rek nopi wa sallam dang ko ci dool ndax yalla ni ngeen julli te selma ta gis nga tuddu yalla ge ki doon wax bim no ikru la zikran kathira e abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala dane li mom moy li nga xamne yalla mayu ci kenn ngant tuddu yalla mom ludul ko xamanteni ni dafa dof voilà wala nga inconscient wala nek ci kayo xamne inconscient kokou rek lañu permettre lañu mo am ngant ci bañu tuddu yalla ndax lu yomba wax la lu yomba def la sauf que même bo nan duma concentré wu dañ nan la defal tay ñaan yalla may la day concentré wu ci affaire yi mais duna duma concentré wu kon bayiko kon julli kon kan moy julli budé da ngay bayyi yow ba ci julli ngay concentré wa 100% dooru julli kan ngay julli da ngay julli tay ñaan yalla ta tamit di jël sabab di def sabab yi tax day concentré wu comme li waxon bi bal di sétane film djéké rek teub dem dulli ji sa yaagi na tayne sa xel mi ci film bi lay nek yoy tamit da ngay fexé da ngay def da xol ni ngay def légui kon bimu suñu borom subhanahu wa ta'ala ne mom ak malaakam ya alayhi musallatu wassalam dañuy julli tan nabi sallam yeen dulli ni dulli le légui dulli ni ne sahaba ay radhiyallahu anhu ne ñun de xam nañ le yalla wax nañu ñuy ki moy ne xam nañ mom ni ñuy julle ñom ni ñuy julle yalla de ni ñuy julle ci mom yalla nak mom ni julli ni yeen mom yalla ci bopam li day wone ne xet yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni mu gëne yenen xet ndax xet bu nek li tax nga gën sax ñun li tax xet bi gën deug deug moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax ndax comme que yow imaginer nga nek train bo xamne wala auto bo xamantene ni le meilleur pilote yow passager rek nga le meilleur pilote kay yow bo jappé bo dof dof lo ba japp né yow course bi li tax nga gagner moy le fait que yow nga nek ci ginnaw yow da ngay nax sa bop da nga nan c'est le pilote hein buma nekké le meilleur pilote té mom yalla def na né par force moy gagner même bu crever sax moy gagner bu pronom crever sax moy gagner yow nga nek ci ginnaw nek ci auto am japp né yow sama ngoura tax sama sikkar yu bari bo tax yalla bolé ma ci kon mo lako ngeneelu yalla la rek lutax boole wala nga bokku ci jifi manon nako nga bokku sax da nek julit ga mais nek ci xetu benen yoral alayhi salatu wassalam lepp baax mais bi wëgal mo tax mo ne kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas yeen yeenay xet wi gën wu massa jaar ci kaw suuf waye ngeneel gogou yalla nak tek ci ay conditions ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu gën nit ñi mu ñu defal ñun ñu bokku ci xéetam moy ne ñun da am luñ doon ci risala giñ ko jox moy message bi message bobu xéetam bi dañ ci doon lolo tax ko gis borom xam xam yi man di def comme di jima def comme mom di jangale comme ñu doon jangale ndax yoren rasul lolu do def di le fait que ñu doon lolu ci mom lolo tax borom xam xam am kuy leral ni ay borom xam xam yi nek fi lolu moy ñom motax shawqi doon wax kadar rasul kadal muallim an yakuna rasula shawqi ahmad shawqi rahimahu allah ben poète bimu gaño yagul yenn yagi ya contemporain la mais mom lañ nane le prince des poètes arabes amir ash-shu'ara moy l'émir des poètes tellement ko égyptien la bimu guéné adina yagul pa bu mané yagul waxuma 2000 ans pa tel mais yagul nonou contemporain la rek man nañ né contemporain la yagul yenn yag yi 1900 mais ta après bi ay égypte amé sen xam nga égypte biñ amé ki ay 1900 yi la 1900 yi fekké nako Shawqi Ahmad Shawqi dama jappatul exactement datam ndax man dama gëdi lire sax affaiream exactement xamantuma sax exactement ban ki le mais côté yoyu la won mom ñom tar mom de toute façon Shawqi fogg na même de ñew Paris fi mais mune ka dal muallim touté kon touté dess jangale kat bi an yakuna mu nek rasulan ab yonent ndax li yonent ya ali sah dañuy transmettre message sen jangale kat nak moy jang waxuñu la kuy jangale teppeun ma reubul deub yoy mom ken waxul lolou jangale kat bi nga xamanteni ni day jangale diine gu tax ñuy wax touté dess mu nek yonent ndax li yonent ya ali sah di def lañuy def ñom lañuy top sen tank mo tax ñun xet bi dañoo roy lolou ci dañu ko wirasala ak roy ak héritier luñu héritier la ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo do hadith bobu nga xamne même bari na ciow nan sama borom xam xamu sama xet bi comme ay yaronnabi banu israël mais lolou bu kenn japp ne dañ la ne borom xam xam man na groupe yaronnabi lolou yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax lu leer ñi gën ci xéet wi ñi gën moy yaronte alayhi salatu wassalam dañ ñi gina tar waaw ñi gina tar natou moy yaronte alayhi salatu wassalam après ku gina bax top ku gina bax kon lool moy ñom ñoo gën mom du fils lool ñom bokku même sahaba yi tam du fils légui ñi wax moy ñi ci dess nem sahaba yi seen biira daana ku le gina bax mo le gina metti nat xol seyna abou bakara daana yaron nabi sallallahu alayhi wasallam genn adina no bobu mom cité buñ doon bu doon ci expression nitu legi dañ nan l'islam ci xottu guerte la xawma xottu nen xawma xottu guerte ci la togo mais tous les kacior nafiq yi genn nak legi amnañu fit yaron nabi sallallahu alayhi wasallam de toute façon nekatu dara ñun fi ñun ñeppayam legi kaw kaw yi nak ak wa makka fekk na tourne mais yenen dekk yi nga xamanteni dañoo bañoon l'islam ñu ne nak day c'est l'occasion comme que senu yonent genn adina alayhi salatu wasalam ñoo dañu fogon ne bu genn adina ngiina ji fay ça fait l'occasion on va faire ki armée bo xamne dañuy dem ci ci choc bobu ñu nek ñu damatelé mais medina am insécurité bo xamanteni ni ba paré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam armée bim néwon nako usama doomu zaid biñ doon wax ni radiyallahu ta'ala anhu néwon na jité armée bobu nonu fekk bala laata armée bi di sori mo mu génn adina ñu taxaw da biñ ñëgé yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa fébar dañu taxaw après mu génn adina ñu wax leen ñepp nak ne Seyna Abou Bakar julinn ñi ne ah gis nga sa situation ni mel charognar yépp ñu ngi genn nañ seeni bekk ngir rendre l'islam mu jeex gis nga armée bi le depp bu ko défé ñun dañoo soxla sécurité ci Medina armée bu toll ni naka lañ koy génné ci dëkk bi ci ak situation bi légui mo na leen mané gis nga armée bi par force day dem yeen da ngay yeen yaronnabi sallallahu alayhi wasallam teggu armée neena dem legi man ma ñew awma dara lu may def lu ma koy defer yeen xalaat ngeen li ngeen wax ñu wax wax Seyna Abou Bakar da dal ne muy man di xew gis nga bu doon gaynde yi dañoo wër Medina gay gaynde dañoo wër Medina fess del felin yep wër Medina bëgg leena lek ma gis sa xaji ñew ba mat tank yéru soxna yaronu la sallam di daw ak mom sax di daw ak ñom di len di daw ak yel yi sax armée bi day dem par force légui nak gaay xamné ah ki mom de toute façon ta ñom c'est que Seyna Abou Bakar da nan mom dañ ko xamé won ko xamné mom dafa ku lewet mo ra ñom dañu jappone après biñuy wax lool mais même finalement da ngay gis ni Seyna Omar radhiyallahu anhu mi nga xamne mom lañ xabawone ak lu tar mom mo doon wañi mom mo doon ki liñ na bu doon tay mo doon yolamal tout mo doon apaiser mom mais mom dare mukk yeen mom limu xor la moy yaron dou allah salam yow dina def li man ma ñew awma dara man lumay def may ñew diko dindi legi biñ waxe wax mo ne mukk par force lay dem armée bi ak wax lim wax bu gay day neewon fi xaj yi dem sax bal lol moy ray nañ len rek zonda yone do ray ba japp sen yeli di daw ak ñom xaj yi mu ne mo lol sax armée bi lay dem legi ah wa ansar ne ñu ne legi ñu gis xamnañ ne sayna omar moko gina jégué ñu ne ko wa ñu wax goko kum ke yow ak ñun ñepp wax nañ ba sonu mu ne il faut armée bi dem mais wax ko kon mu changer Usama bo da Usama xalé la ak gis nga situation bi di mel gaay buñu xamé na xalé liñ diité non ñu ne waxal ñu changer sayna omar baxna dem le sayna abou bakkar da tan mais nako waaw comme ko lol la legi waaw armée bi dina dem mais nak dañu bëggoon nga changer Usama mo ne ko sakilat ko umuka ya Omar yow lo fo yal na la say ay ñak ya Omar la nga yow yenen di la solo out général am tek ko nga bëgg man mo ki ma changer ko gis nga après mu dem ne mu jël ki mu dox dem ba ci Usama radiat fek Usama dafa yego mo waron muneko yow khalifatu rasulullah yow khalifa yaram sa soa nga yek comme man nga yek man ma wacc wala ñu wacc ñun ñep muneko wallahi do wacc yow yaay yek man ma dox ak samay tank legi mom dilem mom lim waro ne yek abdurrahman ibn awf moko teyelo ñu muy dox ba fof muneko nak mais omar mi muneko omar la bëgg nga bayiko ak man ndax mom ci armée bi la bokkon ndax da koy soxla mais doxal legui gungelen armée gungelen balu sori mom mu depart ta xamuñ ne kat mom après bimu defé lol ñepp xamné Abou Bakar radhiyallahu anhu lim def ni la ndax le fait que gis nga bi armée bu toll non guenné ta ñan lañ doon xex romain yi lañ doon xex moy empire bi gina comme mu ngi melni tay xolal rek dekk yi buñ amé ben comme ñu né dekk yi sen leader bi par leader spirituel waxuma ay leader politique genn na adina comme front tay ba pare ñu ne gaay dañu am arme bo xamne nenañ kat États-Unis lañuy xéxal première puissance mondiale xam nga ñi dañuy xaru mais nak lolu gis nga bi Usama radhiyallahu doon dem arme bobu di dem romain yi lañ warona dajal ndax romain yi ño rayon bayam mom mota legi nak lolu nonu lañ doon dem ngir fay ngir wan len duma len muneko yow sax legi yow yaronata sallam neko yow ya koy jite am nga lolu baye moko jite won zaid jafar ak abdullah ibn rawah ñom ñep ñu ray len ba khalid ibn walid radhiyallahu anhu mo tax ba affaire bi ki mu ñew indi li indi gaay mais mu ne légi ñoom nak bimu déné nonu ñu dem romain yi far affaire bi biñu gisé né ah julli ni malgré li yeb dal leen ñu ndi armé non kon ni ñoom ñewuñu ñu né duñ ñew xex bi fañ joxanté won rendez-vous ñewul mais avantage bi moy gis nga arab yi kaw yi nga xamné dañ doon jéma défar armé ngir ñew boom ci l'islam bañ gisé lool ñi ne gaayé gir yi deug lañu déké ñom seen yonent guen adina tek ci ñu dem di xex ak les romain yi daw ñewuñu ah say suñu idée biñu yoron naan defal armée buñu fi défaré armée gaay dañuy duma bu ñom ñepp ñu tok imaginer lool bu amul won ñu tok medina naan dañuy défal gaay dañ leen di fekk fo mais le fait que mu guen moy montrer ses muscles lool la won da tamit li ci gëna am solo moy li la rasul sallam defoon mom lañuy yagale ak lu man di xew nañ xaj yi sax yanu yelu yene ay ki soxna ni di daw mom day dem ben armée du fi ñew naan da leen di protéger amul kon nga gis ne kon yonenti kon lool moy ki ku gën rek yow ya gina metti la nat ko gis na kon suñu xet bi lolu du ko jele ci yenen te salam muy le fait que da ko ci donné ñom dañu am la tout voilà mais le fait que ñuy jangalé mo am bay borom xam xam nga xamné dañuy li fi yenen te salam bay ñom ñoko donno mo na nak yena gën ci xéedi alcorane ta'muruna lan motax ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di diglé lu bax ñek wa tanhauna ta da ngeen di téré anen mon kari ci lu bon da ngeen di téré lu bon wa tu'minuna billah da ngeen gëm yalla xolal mu jël gëm yalla bi nga xamné moy jitu sa su ne dako def ci ginnaw ngir yé attention attirer attention nit ñi kene bu ñe yeen yeena gën ci xéet wi li tax moy donu gi ñen donu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam diglé lu bax ak téré lu bon bu ngeen démé ba amatul diglé lu bax amatul téré lu bon ku nekk na xamné sak alkadé sa mbaxana mi nga tim bi nak sol sak alkadé ko gina jégué sa karaw bi tok rek ku nekk tok sa bu xunaan chacun pour soi Dieu pour tous wa Dieu pour tous Dieu dina len fi fekk duma len yeen tous wala kon ma lool nga gis ne kon xet bi li lu yalla legui bat benen question day poser yalla dane huwa alladhi moy mom sunu borom de moy ki nga xamne yusalli day julli alaykum ji yeen julli ni wa malaikatuhu ak malaakami legui lan nakali alayhi musata sam julli yalla day julli ci nit ni ci julli ni moy lan moy yermane mburul jeex ngeneelam yi dul jeex yi mu def ci kaw julit ni nga xamne l'islam bi lu mu damato luñu gis ni ci bidini dafa faible moy ne tekki wul ne ngeneel da den ci xeb bi moy deug la ñi upp ñu ngi dékon mais li fi newon secret bi balegi amna ñu ko teye ta ñu ngi def li ñi def malgré tout ak li ñi mëna wax do ñu am armée ñu leen duma danaka ñom ku bëgg door rek wone say ne da nga am armée yu bëss sax ci ñom nga koy tester mais téewul ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bam ñaané bokku na ci ñaanon yalla yalla ne mayna lako kené def na né sa xéet am nga dern bi mo doon ñaar la won ñaari la ko da ko ñaan ñett mu may ko ñaari benen bi mu na duma lako may benn bi moy ne duma saw xet duma len ray ci famine du ray sa xet wi lool nak tekki wul na ñu ne dekk sa ngam mom ay julli lañ famine amna est ce que ñoo lan lañu représenter ci julli ñepp mo ngi melni chinois yi nek 2 milliards wala yoy 5 millions am ci febar nga nan epi da ko meuna tudde epidemie Épidémie 5 millions qui 2 milliards, bien qu'on tue. Donc, on tue. Moi, les familles, du guerre, elles savent, chif, du nous talk bah chif, frère. Ouais, t'as mis. Maintenant, là, les noms, ça fait bien. C'est non, doulen, raja, c'est bah du nous, il du dal doulen efface. L'homme d'année. Moi, là, du nous, du manière, ni qui. Mais d'ara, de toute façon, Amérique, ça, bah, guerre, la gagne. Irak daw nañ Afghanistan lañ fa bayiwone 2001 lañ fa fekkone 2001 moy am ci legi ndax ñu ngi non di dem Taliban ya ngi jilat miri alhamdullilah sax lañuy wax legi Irak yaq nañ dekk ba daw nañ fu ñu dem rek c'est la même chose Somalie bañ fa démé là c'était la même chose gagné wuñ dara début bi lañuy jël xam nga yo da yobbu nek feul di bombarder mais après nak do tenir moy teniruñu après da ngay muju dem ñu bari jéfa ñu ray fa ñu bari ñenn ñi kan nasu nek biir amérique auto bu yëngu ñu fagné bombu la psychologiquement yaqku nañu yoon après nak président ay ko defo nek fele di nos moy ne dara julit ñi mom loolu da leena jéxalu ñu gis ñu yoy yeb ay xéewal la bokku na ci loolu ci julli ji yalla ne da koy di moy xéewal gi mi sorti ci julli ñi ta lu jéx Marakay nak legui ngane wa Marakay nak ñom yermane yalla moy yermane yalla ji yalla def ñu Marakay nak moy lim wax suratu ghafir mune ñi nga xamne dañu nek ci yaa ci suñu bor ñi nek suñu bor alladina yusabbihuna mune wa yastaghfiruna lil ladina amanu dane ñi nga xamne nak dañu gëm yalla ñom ñi nga malaaka yi bok ñi nga xamne dañuy wala dane ghafiru dhanbi wa qabil at-tawbi sharilul qabil at-tawbi la ilaha illa huwa ilayhin nasir wa kay bi mu nan alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhab al-jahim mune ñi nga xamne ñom ñoy yeen warash muy malaaka yoy waman hawlo ajmara yak ñi wër li wër arash ñi wër arash yusabbihuna dañuy sabbal bur yalla diko dindil bepp tak tak bi amni rabbin di sabbal di sant sen borom wayuminuna bihi digam sen borom way astaghfiruna di ñaan jéggel lil ladina amanu ñel ñi nga xamne dañoo gëm yalla rabna lan lañuy ñaan bu ñuy nan lañ leen di jégg ñaan jéggal dañ nan rabbana yaw suñu borom wasata yaw de yaatu nga kul shay'in bil mir mu am rek rahmatan sa yermane dañ nafa yaw yaatu nga lu nek yermane wa ilma qam xam lu ne nga xam kon nak faghfir na nga jéggal lil ladina tabu ñi nga xamne dañoo tuub de wattaba'u tañu tobu sabilaka ta yoon muy l'islam wa qihim dal nga leen fegal azab al jahim safaraw jahim safaraw nar nar moy safar lolou moy julli gi yone yi sahaba ki malaaka yi di julli moy dañuy ñaan jéggel way julli julli ñepp nan yalla yalla nga leen jéggel yow mi yaatu gi nga xamne sa yermane dafa daj lepp ak sa xam xam lepp le toucher way way jéggelal ñi nga xamne way dañuy tuup jëm ci yow ta top sa yoon yi moy l'islam da nak nangalen fegal bugulum safara lolou moy lan lolou moy julli gi nane yon malaaka yi julli ci yalla te dañuy julli ci mu tuddu julli ni bokku na tamit ci luñ ne julli yalla suñu borom faara day julli ci julli ni moy wax jim ne sabaqat rahmati ghadabi sama yermane ne mo jitu sama mer nga xamne lolou moy guiné yaakarou nga xamne yermane yalla mo jitu ak meram ak sanjom kon nak mune kon nak gis nga motal bo nekké julit moy xéewal jodu amo dara loko mana santé modam mune huwa kon bor yalla moy ki nga xamne alladhi ki nga xamne yusalli de julli alaykum ci yeno malaikatu ak malaakam yi lutax li yukhrijakum ngir mu genn len min adh-dhulumati ci sen rir ñen nek rir riru li nekkon na julit mais moy li c'est pour la tasbit moy la moy gir saxal len ñaanuk saxal la saxal len ci l'islam bi nek gin nga xamne yenn façon leundum yi yenn yu ci ñaan yu nga xamne façon leundum la ci xol soxor ko ko rew bëgg ci yoy yëp yalla da leen koy dindi li wax ngir mu genn leen ci lendum yoy mais li lendum bu bakkay jëme leen ci leer wa kanata nekkon na bur yalla ta dul jëm ne nek bil mu'minina ci julin ni rahima ko xamantene ni ku leen yërem la de tahiyyatuhum sen nuyo yawma yalqawnahu bis bi nga xamantene lañuy dajje ak sen borom salamun moy salam muccu aljana salam lañuy nuyo salam mucc yalla na jamm nek xam nga waxuñ assalamu alaykum na assalamu alaykum moy yalla na yalla na jamm nek ci ñom aljana rek jamm la am nga ko legi salam rek lañuy wax wa a'adda tahiyyatuhum kom ñom sen nuyo de yawma yalqawnahu moy bis bi nga xamanteni ni lañuy dajje ak mom am ñune moy bu ñuy dajje ak sen borom bir aljana am ñu ne moy bu malaaka mi malakul maut di jël ci alayhi salatu wassalam buy jël ci kan buy jël ci ruhu julit bi ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam malakul maut du jël ci ruhu ben julit du da koy nuyu d'abord lool lañ ne motax buy ñew mom salam lay wax mo da tahiyatum kon ñaari wax yoy tahiyatum sen nuyo de yow ma yalqawno bis biñuy dajje ak sen borom wala bis bi nga xamne ci la len malakul maut di jël ci de salam malakul maut di nan salam wala bo ñom buñuy dajje ak sen borom wala ci bir aljana ñom buñuy nuyo dañ nan salam moy jam wa adda wala mucc wa adamu preparel diglen preparel lahum ñal len ñom jullu ñu ajran pay aazi kariman go xamne go tedd la go tedd tedd la de lolu moy aljana ak lu raw aljana ñun ñi ñun dañi salam comme par exemple ñu envoyer un message dañi salam do wax li ngay wax lolu waxon nako ca gamu ga bo fatale ko salam da nga nan assalamu alaykum ndax lolu yaron nabi sallam sax da ko téré won lolu ñew rek nan salam la nga nan assalamu ndax lolu moy nuyo yi nga xamne dañu genna dina salam legi yow as motax xam nga ñun legi dañu bëgg yu yomb ay psl psl sur lui psa bindu ko ba nga wax ko ci salam meñ te bañ ko bind salam budé ci arab sallallahu alayhi wasallam ñu ñew salam rafetul ngay abréger salam non lolu dañ ko téré borom xam xam mi sa am nañuy netay rahmalallah nek ku ñëk bind loxo bi dafa muju yaq dañ koy téré hein bo démé ci même surtout boy dem ci mais lolu borom xam xam yi dañ koy téré motax bo gis téré yi do gis ñu ñew légui rek ngay gis légui téré review ki ngay gis salam li abrégé sallal wa alayhi wa ayn ñu def mim bi salam def adr lolu dañ koy téré mo xam arab la mo xam français psl lolu dañ koy téré soit nga bañ wala sax boudé yow da nga yakamti wala amo page da ngay ragal page ki nga bañ ko bind ta wax ko salam nañ bo ñëw ba bind muhammad ngane sallallahu alayhi wasallam wax ko ta bañ ko bind continue mais ay psl salam sa yoy lolu lepp dañ koy téré bëgg lu yomb dëlit wax ko ci salam meñ bo bindé turum nga dulli ci mom te seulmal bañ ko tey def munakon ya ayyuhan nabiyyu yaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaw mi nga xamantene ni dañ la solo hein legui ki bi ni wala nañ continuer ba ci nañ continuer ndax damay ragal mu xaw guddou mais comme la so est ce que ni wala ñu continuer touti ba fi ñu paré tahiyatum wala ñu agalé ba fi ni ñaari ay muné ya ayyun nabi yaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam inna deug yow ko solo inna ñun bor yalla arsalna ko dañ la yoni shahidan nga nek ko xamne da ngay sédé dé wa mubashiran nek ko xamanteni aji beugle kat la wa nadhiran ko xamanteni lay xuppate kat la wada'iyan ila allah ko xamanteni day wode jëm ci yalla bi iznihi ci digelum mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wasirayan waye yow ab lamp nga de yow yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam waye muniran ko leer lamp bu leer nagn ba gis fi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa tuddu turu yarante fi set tour lu tuddu ci turu yarante wa sallam ya ayyun nabiy inna arsalnaka shahidan ko xamne day sédé bu ëllëgé kenn du fi ni mbir mi ak sa wul won ci mom motax mu neewon hajjatul wada hal ballahtu ndax jotal na ñu ne ko na mu ne allahumma shah yalla sédel ñoko wax kon moy ajgi mujjé aj mam waxé ba paré ne len ndax voilà kon mu tuddé ko shahidan kon ci tour yéna de sa sama bo mubashiran ko xamanteni day bëggel ñi gëm yalla di leen dik li leen yalla dik ci ay xéewul mo xam aljana ak lu raw aljana ngeureumul suñu borom ak yoy wa nadiran way kuy xup bakkar kat yu mag yi nga xamne ne len gis nga avertisseur bu ngeen deful dank ba de ci li yalla am dina len bugal bu len jegalul bu lay yefer mom de toute façon da koy bugal mom wa nadiran 3eme xupate kat wa da'iyan ila allah ko xamanteni day wote jeme ci yalla bi iznihi ci wa da'iyan ila allah rek wa sirajan muy ab lampe 6 la sax manan muniran mo tax nga deg mo ñu tuddu muniru muniru sirajan ab lampe muniran bo xamne dafa leer day leral munaw bashiril mu'minina to nga beugal way gem ñi bi annalawum ko ñom de am nañ minallahi ci bur yalla fadlan kabira ngeneel gu reey reey reey legi ngeneel gu reey gogum mom lay wax fi ci suratu shura mom la waxon ci suratu shura munew walladheena aamanu wa amilu ssalihati fi rawdatil jannati lahum ma yashaa'una 'inda rabbihim dhalika huwa alfadlul kabeer munew walladheena aamanu gaay nga xamne nak dañu gëm wa amilu dañu jëf ssalihati yu bax yi fi rawdatil jannati ñom dañu nga ci charne yu aljana yo de lahum dinañ am ci bir ma ya nga xla nga xamne ya sha'una neexna len inda rabbihim fasen borom zalika mun li nak ma tuddu li lepp de huwa mom moy al fadlul kabir moy ngene lu reey reey reey reey reey gi ñu tuddu fi ci ay bi kon mom ay de dom day tek bi legi xamna dañuy yem ni bi li ñew inshallah dañuy commencer fiñ wax sank ya yon nabi yu ndax ñew ci turu yonnati musa sallallahu alayhi wasallam est ce yi rek la inshallah doro continuer li ci dess wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kon bala lol kon lan la bi di ñew kon li lañu commencer ba ya ayyuha nabi gis nañ ko sank mais il faut ñu jëlat ko waaw moy dañuy japp li wolof naan dañuy japp mbaxana ya ayyuha an-nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين